आज हूँ आए बाल सावन बीता जाए, हाय रे सावन बीता जाए, हाय रे सावन बीता जाए। नींद भी अखियन द्वार नाए, तो से मिलन की आस भी जाए। आई बहार खिले फुलवा, आई बहार मिले फुलवा, मोरे सपने कौन सजाए। आज हूँ आए वालवा सावन बीता जाए, हाय रे सावन बीता जाए। चांद को बदरा गरबा लगाए, और भी मोरा मन ललचाए। यार हसीन गले लग जा, यार हसीन गले लग जा, मोरी उम्र गुजरती जाए। आज हूँ आए बालवा सावन बीता जाए, हाय रे सावन बीता जाए, सावन बीता जाए।